าสนาพุทธไม่ได้สอน1บวก1เท่ากับ2ศาสนาพุทธสอนให้เรามองอะไรที่บ้างอาจจะ 0.1 บวก 1.9 เท่ากับ2ก็ได้หรืออาจจะ1บวก 0.5 บวก 0.5 ก็ได้นั้นหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาอย่างการอยู่ในสภาพแวดล้อมวุ่นวายถามว่าในความวุ่นวายเหมือนวุ่นตลอดเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่าบางวันก็ปฏิบัติได้บางวันก็ปฏิบัติไม่ได้บางวันก็เสื่อมนี่เราไปอยู่ในวัดป่าเงียบๆบางวันก็ดีบางวันก็เสื่อมตัวใหญ่ใหญ่ความก็คือธรรมะก็พยายามจะสอนเราถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได ้ช่วง นี้มันเข้าหาความสงบอะไรเข้าหาใจหรือว่าเราเจตนาเข้าหา เข้ามาดูรู้ว่าจะไป ตลอดสงบก็ดีสงบแล้วชอบก็รู้ว่าชอบฟุ้งซ่านแล้วเกลียดรู้ว่าเกลียดจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่อย่างพวกเซนเขาสอนก็ดีนะสอนไม่ให้เราไปยึดธรรมะที่เป็นคู่สงบกับฟุ้งซ่านสุขกับทุกข์ดีกับชั่วภายในกับภายนอกหยาบกับละเอียดอะไรเงี้ยสิ่งที่เป็นคู่เราก็จะเอาด้านหนึ่งไม่เอาด้านหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขถ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าไปเจออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกก็คือความรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละพาให้ดิ้นหรือเรื่อยทั้งในทางโลกในทางธรรมเลยอุตส่าห์เรียนแทบตายไปทำมาหากินเลยเนี่ยก็หวังว่ามีความสุขคนไปอยู่มีครอบครัวก็หวังว่าจะมีความสุขมีครอบครัวแล้วต้องมีลูกถึงจะมีความสุขหวังไปเรื่อยๆมีทุกข์ไปเรื่อยๆนักปฏิบัติก็เหมือนนี่แหละปฏิบัติไปแล้วชอบความสงบชอบความสุขวันไหนสงบก็ชอบดีใจว่าปฏิบัติดีไม่สงบก็ไม่ชอบกุมใจจริงๆแล้วธรรมะที่เป็นคู่เขาแสดงความจริงตลอดแสดงว่าบังคับไม่ได้หรอกไม่เที่ยงทนไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่มีไปแช่อยู่ในความสุขทั้งวันนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาด้านหนึ่งไม่เอาด้านอีกด้านหนึ่งแต่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นว่าทั้งสองด้านนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจปล่อยสองฝั่งปล่อยทั้งสองฝั่งเข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อสังขารฝึกไปจนใจเป็นกลางต่อสังขารก็ปัญญาไม่ใช่กลางหรอกกลางด้วยการเพ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารูปเบกขาญาณ เป็นวิปัสสนาญาณตัวท้ายๆถัดจากนั้นจิตดำเนินเองละ ว่าได้ไหมครับเจ็บความคิดคือสมมติเจ็บความคิดขึ้นมาดูทุกข์มันจะเจ็บความคิดต่อไปก็รู้จะหายไปมันจะเบา เรื่องคิดปลอบใจนะคิดปรับใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนปวดหัวแล้วกินพาราแต่ถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆเลยโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมาเราไปเห็นซ้ำไปเรื่อยนะความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆใจค่อยเป็นกลางการเป็นกลางนั้นมันเกิดจากการที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปในข้อเท็จจริงของสังขารทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเห็นว่ามาแล้วไปมาแล้วไป ส่วนพอความสุขมาเราก็เอนจอยความทุกข์มาพยายามจะหนีคิดอยู่นี้ตลอดชีวิตใครๆก็ทำอย่างนี้หมาแมวก็ทำอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์ไปเรื่อยๆไม่สามารถจะเป็นกลางกับสุขและทุกข์ได้เพราะว่าไม่เห็นว่ามันเกิดดับบังคับไม่ได้เราเฝ้ารู้ไปนะจิตฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมะจิตสงบก็เป็นธรรมะและธรรมะที่เท่าเทียมกันด้วยจะแสดงไตรลักษณ์ได้เท่าๆกันแต่ว่าผลมันไม่เท่ากันนะอย่างอกุศลให้ใจเข้าไปยึดก็ทุกข์เยอะหน่อยกุศลเข้าไปยึดก็ทุกข์น้อยหน่อยอย่างจะทำทานใช่ไหมยึดอยากทำทานวันไหนไม่ได้ใส่บาตรกุ้มใจวันไหนศีลแบ่งไปข้อขาดไปข้อหนึ่งคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตเป็นอกุศลซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำหรือจะทำความสงบวันไหนไม่สงบก็หงุดหงิดนะทุกข์ของคนดีก็ดีกว่าทุกข์ของคนชั่วผลมันรุนแรงไม่เท่ากันสักอย่างเนาะไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรก็เรียนไปคือคำพูดเนี่ยบางทีมันทำให้งงได้อย่างเราเห็นความจงใจความจงใจเกิดขึ้นทันทีที่เรารู้ความจงใจมันก็ดับนะไม่ใช่ว่าเราทิ้งหรือเราไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าที่อาจารย์สุรวัตรพูดหมายถึงว่ามันก็ยังต้องตั้งใจต้องคอยเตือนตัวเองให้ปฏิบัติคนละความหมายกันตัวสภาวะธรรมเองรักษามันได้ที่ไหนมันรักษาไม่ได้พอไปรู้มันไม่ได้ปรุงแต่งมันก็ดับของมันเองมันคนละความหมายกันแต่ว่าที่อาจารย์สุรวัตรบอกหมายถึงบางคนเนี่ยมันรู้มากไปนู่นก็ปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางปล่อยการปฏิบัติไม่ปฏิบัติละคราวนี้ไหลไปกับโลกหลงไปกับโลกแล้วก็บอกว่านี่ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรแล้วนั่นมันหลงผิดเห็นอย่างนั้นน่าดีแล้วมันจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสร้างพบนักปฏิบัติก็ทุกข์แบบนักปฏิบัติมันอึดอัดทันทีเลยส่วนใหญ่เขาไม่เคยเห็นกันตรงนี้นะไปเดินจงกรมเดินทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นหรอกว่ากำลังสร้างพบอยู่แล้วกำลังทุกข์แบบคนดีอยู่ไปยกเท้าย่างเท้าทำกรรมฐานย่องย่องโอ้ยเหนื่อยจะตายเหนื่อยตั้งแต่ใจก่อนใจเครียดแล้วก็ค่อยไปเหนื่อยกายเมื่อยแต่ว่าพอทำไปนานๆมันเกิดความอิ่มใจได้มีความอิ่มใจตัวเบาเท้าเบาแล้วก็รู้สึกโอ้ทนเอาแล้วมันมีความสุขทีหลังจริงๆเพราะจิตมันไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นสมถะก็เกิดปีติตัวเบาเท้าเบาใจเบามีความสุขมันไม่ใช่ทางเดินของการใช้สติปัญญาคิดเอารู้ไหม เราไม่อยากเลยนะครับ เราไม่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยจิตเขาทำเขาเองเนี่ยเรามีหน้าที่ตามรู้ตามเห็นไปมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมีสองประเภทพวกเป็นรู้สึกตัวขึ้นมาปล่อยวางอารมณ์ลงไปมันก็เบาพวกหนึ่งเครียดจัดเลยกลัวเกรงไปทั้งตัวเลยคอเครียดไปเลยก็มีโอ้ยอย่าไปเอาทฤษฎีรับกระแสไปใช้นะ แต่มันรู้สึกจริงๆนะเมื่อวานแต่งงานของคุณจันทราท่านก็ไม่ค่อยสบายเข้าไปก็รู้สึกว่า เอ๊ะพลังเหนี่ยวนำพวกนี้มันมีแต่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญสติปัญญาของเราถ้าใจเบารู้ว่าเบาใจเบาแล้วชอบรู้ว่าชอบดูไปเรื่อยใจที่เบาๆไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูไปหมดนี่ก็เดินปัญญาไปมีเยอะนะทฤษฎีดูดพลังรับกระแสอะไรเนี่ยศาสนาพุทธที่สอนให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองแต่การทำไมพบครูบาอาจารย์แล้วจิตใจสงบเบิกบานมันมีสังขานุสติขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่านธรรมะแล้วทำไมจิตใจดีมันเกิดธรรมานุสติขึ้นมาเพราะเราทำเองต่างหากใจเราระลึกถึงครูบาอาจารย์จิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนนึกถึงธรรมะอ่านธรรมะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนเพราะเรามีอนุสติไม่ใช่เพราะไปดูดพลังนะมีเยอะเลยเที่ยวสอนกันสอนให้ไปนั่งตรงนี้สี่นั่งที่นี้นะที่ตรงนี้ดีกว่าที่ตรงนี้โอ้มีสถานที่เป็นมงคลนะทั้งนั้นนะเป็นมงคลที่39นะไปนั่งดูดเจดีย์วัดพระศรีเงี้ยนั่งดูดพลังนะมีใครได้มรรคได้ผลไม่มีหรอกเพราะไม่มีสติปัญญาทำไมสงบไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รู้สึกสงบรู้สึกเบิกบานรู้สึกตื่นตัวถ้าใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะนะฮะเห็นครูบาอาจารย์ใจก็ตื่นตัวขึ้นมาศาสนาพุทธนะเรื่องพึ่งตนเองด้วยตนเองนะเมื่อก่อนมีใครนะฮะที่ไปดูดพลังเทพประสาทจีนนะว่าถ้าตรงนี้ที่ดีต้องไปดูดพลังตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสถานที่เป็นมงคลเรื่องอะไรไงคุณป้าเดี๋ยวอย่างหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะโอ้ยแช่มชื่นเบิกบานใจไม่ได้คิดว่าไปดูดท่านนะท่านดูดพลังนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะขโมยเลยดูดออกมาเลยนะ หมายถึงว่าเป็นเมตตาจากครูบาอาจารย์แผ่ เมตตาแผ่ท่านแผ่ไม่มีประมาณอยู่แล้วแผ่ครอบโลกอยู่ตรงนี้นึกถึงท่านสินะนึกถึงท่านสมมติไปกราบหลวงปู่จันทามาลองนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นเดี๋ยวจิตใจก็สบายนะเป็นสังขารุสติส่วนเรื่องกระแสพลังอะไรเนี้ยนะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเวลาที่มันลบกันหนักๆเนี่ยเวลาคนจำนวนมากกลัวพร้อมๆกันเนี่ยพลังงานความกลัวก็ครอบโลกเลยคนไหนที่ชอบจิตออกนอกไปรู้เข้ามันก็เถื่อนโครมครามแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติไม่เกี่ยวหรอกก็เหมือนกับว่ามีตาอีกดวงหนึ่งไปรู้อารมณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่พึ่งนะที่พึ่งคือสติปัญญาของเราเองพึ่งตนเอง

ก็มีหน้าที่รู้ทันรู้ทันว่าหลงปรุงแต่งแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ไม่เห็นต้องถามเลยเมื่อยทั้งสองฝ่ายมีหน่อยภาวนาเก่งๆนะมาเจอกันก็จะนั่งเงียบๆนะเหมือนหลวงปู่สามไปหาหลวงปู่ดูลย์นะนั่งอยู่ด้วยกันสองชั่วโมงไม่พูดสักคำหลวงพ่อสมศักดิ์ก็ไม่ถามหลวงปู่ดูลย์ว่าทำไมไม่คุยกับท่านท่านบอกไม่มีธุระเคยเจอไหมหลวงปู่สามอยู่วัดไตรวิเวกไปทางปราสาทเมื่อไม่กี่วันนี้ต้องไปกราบหลวงตาผนึกเมื่อต้นเดือนเนี่ยเมื่อปลายเดือนเองนะไปกราบท่านแข็งแรงช่วงนี้นอนอยู่สุรินทร์นะการว่าจะมาแล้วไม่ใหญ่ไม่เห็นต้องพูดเลยนะถ้ามาแล้วนั่งเงียบๆไม่ถามโอ้หลวงพ่อจะดีใจไม่ต้องเหนื่อยโอ้ยไปปฏิบัติมาไม่เห็นต้องพูดเลยนะวัดป่าไม่สอบอารมณ์มันหรอกไม่มันนั่งซักนั่งถามมันจะติดอะไรก็มาถามเอาหรือครูบาอาจารย์เห็นว่าสมควรบอกให้ก็บอกให้นั่งสอบอารมณ์ด้วยคำพูดหรือสอบมันทำไมมันโกหกเด็กบางคนมันรู้มากให้บรรยายถ้อยคำออกมาอุ้ยยังกับพระอรหันต์คุยกันเมื่อก่อนรู้จักในมวยวัดไหมในเทสนะตอนเข้ามาเล่นเน็ตใหม่ๆเขาเขียนโอ้โหเขียนคนนี้นี่นะความรู้ดีจังเลยเขียนยังกับพระอริยะเนี่ยจนป่านนี้ก็ยังแก่โมหะไม่หมดเลยเนี่ยเพราะงั้นไอ้คำพูดเราเชื่อไม่ได้หรอกแต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่กิเลสตระกูลโมหะสู้ยากที่สุดลำบากพวกเราในเน็ตโมหะเยอะๆก็หลายคนในอ่านโมหะเยอะใครจะหลุดออกมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนั่นในโยในปรีชาในจ้อมพวกนี้พวกโมหะเยอะสงสัยเยอะมากนั่งถามอยู่เนี่ยไม่ถามถ้าอะไรมันเกิดบ่อยล่ะกิเลสทุกตัวเนี่ยต้องมีโมหะเป็นพื้นฐานนะถ้าไม่มีโมหะถ้าตัวเดียวราคะโทสะจะเกิดไม่ได้เพราะงั้นถ้าโทสะเยอะๆยังไงก็ต้องมีโมหะโทสะก็เป็นลูกของราคะราคะก็เป็นลูกของโมหะนี่ได้ยินอวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาก็ตัวโมหะส่งทอดให้เกิดตัณหาตัวโลภะอุปาทานก็เป็นตัวโลภะพออยากได้แล้วก็เข้าไปยึดแล้วไม่สมอยากก็เกิดโทสะเนื่องโทสะก็เลยเป็นลูกของราคะจริงราคะก็เป็นลูกของโมหะจริง ฉะนั้นการปฏิบัติต้องรู้สึกตัวไว้โทสะเนี่ยแก้ง่ายโมหะยากดูยากเดี๋ยวพวกโทสะถ้าเขาดูเข้ามาเห็นตรงที่ความไม่มีสติเขารู้ทันความไม่มีสติปั๊บเกิดมีสติขึ้นมาเขาไม่ต้องไปตามแก้ราคะและโทสะงั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามีสติไว้ไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งไล่มาจับลำดับไม่ใช่พวกโทสะจริตนี่โอ้ยงานยากต้องไล่มาเป็นชั้นๆไม่ใช่เพราะว่าทันทีที่เกิดสติขณะนั้นไม่มีกิเลสแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโมหะเสียงแปลกดีนะนี่ไปคุยก่อนก็ได้อะไรเลยเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเลยนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยนะแต่จริตมันอยู่ที่การสั่งสมอบรมนะเหมือนนิสัยอ่ะนิสัยประเภทเจออะไรก็หงุดหงิดเจออะไรก็หงุดหงิดแล้วก็สะสมมีอนุสัยที่จะขี้โมโหถ้าเรามองโลกสวยงามรุ่งเรืองเลยเจออะไรก็สบายใจไปหมดก็สะสมไปอีกแบบแต่ว่ากิเลสที่เด่นอาจจะเปลี่ยนพอมีสติปัญญากล้าแข็งขึ้นใช่ไหมราคะโทสะทำงานไม่ได้มันเกิดแต่โมหะแต่ราคะกับโทสะมันขาดไปพร้อมกันนะเพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งกันและกันมีราคะก็จะมีโทสะเวลาขาดก็เลยต้องขาดด้วยกันโมหะต้องเข้าใจอริยสัจถึงจะแก้โมหะได้ต้องรู้ถึงอริยสัจเห็นไตรลักษณ์ยังแก้โมหะจริงไม่ได้เลยก็ดีแล้วนะเราเป็นจิตแพทย์จิตแพทย์แล้วอารมณ์ร้ายดูไม่น่าเชื่อถือสุขภาพจิตของหมอนี่ยังไม่ค่อยจะดีเลยนะเหมือนอย่างคนมาวัดอ่ะสังคมมันจะตั้งความคาดหวังสูงมาวัดก็ไม่เห็นลดกิเลสเลยแหมอย่างกับวัดมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไม่ได้เกี่ยวกันเลยอยู่ที่ตัวเองฝึกฝนตัวเองไม่อยู่ที่บ้านก็ฝึกได้แต่คนนี้เขาคาดหวังไงมาวัดแล้วทำไมนิสัยร้ายอันนี้เป็นจิตแพทย์แล้วก็เครียดเนี่ยโอ้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยทั้งที่จิตแพทย์มันก็คนอ่ะเจอคนบ้าทั้งวันก็เครียดแน่ๆแหละหลักสูตรจิตแพทย์นี่เขาสอนให้ต่อสู้ป้องกันตัวอะไรบ้างไหม